Dobry wieczór Państwu. Po 18:00 program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 27 dzień stycznia jest piątek, a przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego 3 ustawy w sprawie Trybunału. W serwisie także o tym, że odzyskanie pieniędzy z ubezpieczenia po karambolu na A1 może trwać nawet kilka miesięcy. Oraz o tym, że polskie dzieci i amerykańscy Marines mogą się od siebie wiele nauczyć. Naruszenie praw pracowników Biura Trybunału Konstytucyjnego, ingerencje władzy wykonawczej w pracę Trybunału i ograniczenie kompetencji Trybunału do ochrony praw i wolności obywateli, zarzucił Rzecznik Praw Obywatelskich 3 ustawom w sprawie Trybunału, które zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o uchwalone w listopadzie i grudniu ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem oraz ustawę z przepisami wprowadzającymi 2 poprzednie ustawy. Adam Bodnar wskazywał m.in. na prawa pracowników Biura Trybunału, których ustawa pozwala wyrzucać z pracy bez podania przyczyny. Jak napisano w oświadczeniu, ponadto jego zdaniem doszło do naruszenia trójpodziału władzy, gdyż uzależniono publikację orzeczeń Trybunału od tego, jaki status nadaje im inna władza. A zdaniem posła Marka Asta z Prawa i Sprawiedliwości zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich nie mają mocnych podstaw i są chybione. Sama ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem powiela w dużej mierze rozwiązania, które obowiązywały już wcześniej, natomiast ustawa o statusie sędziów Trybunału w żaden sposób nie wkracza w materię konstytucyjną, tak by można było taki zarzut postawić, ocenił poseł PiS. Nawet kilka miesięcy może trwać postępowanie w sprawie karamboli na A1. Tyle też mogą czekać na pieniądze poszkodowani, którzy chcieli otrzymać środki z ubezpieczenia sprawcy, mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. To są kłopoty związane z pracą policji oraz pracą biegłych na miejscu zdarzenia. Dlatego, że aby określić odpowiedzialność poszczególnych uczestników w karambolu, trzeba niestety analizować go po kolei od pierwszego auta, od którego karambol się zaczął, poprzez każdy kolejny pojazd. I niestety takie analizy potrafią trwać dosyć długo. Warunki atmosferyczne nie są szczególnymi okolicznościami, które obejmowałyby ubezpieczenie. Inaczej jest, gdy powodem wypadku jest dziura w jezdni lub inne zaniedbanie zarządcy drogi. Natomiast kiedy mamy mgłę, deszcz, kiedy mamy noc i tak dalej, to naszym obowiązkiem jest dostosowanie się do warunków atmosferycznych, bo jeżeli w kogoś wjedziemy, to my jesteśmy sprawcą szkody, a nie mgła. W związku z tym, jeżeli ktoś się boi jeździć we mgle, to nie ma obowiązku jeżdżenia samochodem. Natomiast jeżeli ktoś ma uprawnienia do prowadzenia pojazdu, to bierze na siebie odpowiedzialność za to, jakie szkody tym pojazdem może wyrządzić. Wczoraj rano na autostradzie A1 w 2 zdarzeniach brało udział niemal 80 pojazdów, ciężarówki, samochody dostawcze i osobowe. Ankara zaostrza groźby wobec Aten po wczorajszej odmowie wydania 8 tureckich wojskowych, którzy uciekli w lipcu po nieudanym puczu. Decyzję podjął Sąd Najwyższy Grecji. Szef tureckiej dyplomacji zapowiedział, że podjęte zostaną wszystkie odpowiednie kroki, łącznie z unieważnieniem dwustronnej umowy dotyczącej przyjmowania imigrantów. Na podstawie tego porozumienia od początku ubiegłego roku do Turcji zostało zawróconych z Grecji około 1200 migrantów. Jest ono niezależne od umowy unijno-tureckiej dotyczącej napływu migrantów do Europy. Ankara wydała także ponowny wniosek o ekstradycję 8 tureckich wojskowych, chociaż wyrok greckiego Sądu Najwyższego jest nieodwołalny. Wczorajsza decyzja greckich sędziów wywołała ostrą i natychmiastową reakcję ze strony Ankary, która stwierdziła, że Grecja daje schronienie zamachowcom. Partia Aleksisa Tsiprasa podkreśliła, natomiast po ogłoszeniu decyzji sądu, że Grecja jest państwem praworządnym i przestrzega wszystkich podpisanych przez nią międzynarodowych umów. Greccy sędziowie podkreślili, że nie osądzali tego, czy tureccy wojskowi są winni stawianym im przez Ankarę zarzutom, ale to, czy w ich ojczyźnie czeka ich sprawiedliwy proces. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Na koniec jeszcze wracamy do kraju, a dokładnie do Redzikowa pod Słupskiem. Tamtejsze dzieci będą uczyć amerykańskich żołnierzy języka polskiego. Lekcje zaczynają się już w poniedziałek. Część żołnierzy trafi na lekcje do klas 1-3 w szkole podstawowej, zapowiada dyrektor szkoły w Redzikowie Elżbieta Domańska. Nasza młodzież jest tak chłonna i tak zdolna, że szybko nauczy się dialektu amerykańskiego. Mówią podstawowe słowa. Cześć, dziękuję, potrafią powiedzieć. Właściwie to wszystko, co słyszałam od tych żołnierzy, bo kadra oficerska troszeczkę więcej stara się mówić. I to jest właśnie bardzo fajne, że mówią, nie mają blokady takiej, jak często my Polacy chcemy tak bardzo poprawnie mówić w obcych językach. Żołnierze US Navy z Redzikowa będą też uczyć dzieci angielskiego. Plan zajęć rozpisano już do końca roku szkolnego, a będą one obejmować nie tylko naukę języka, ale też samoobronę i pływania. To był serwis Trójki.

To Jeff Lynn. Panie Adamie, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Witam pana. Kłaniam się pani, panu, słuchaczom. Panie redaktorze, powiem panu, jak można przy minimalnych kosztach zrobić potrawę, nazwijmy ją, wykwintną. No. Zna pan takie powiedzenie na bezrybiu i rak? Ryba. Ryba. Tak. No, ponadto chyba urzędnicy unijni też raki zaliczają do ryb. Czyli raki będą głównym daniem? Tak. Czyli jesteśmy w temacie. W listopadzie nasz majordomus obchodził okrągłe urodziny. Byli goście prawie z całego świata. No i myślę, coś zrobię mu w prezencie. No ale skąd wziąć, panie Adamie, te raki? Chyba, że pan coś wyrąbał najpierw, nie, tak? Nie, to było w listopadzie. A, w listopadzie. Nałożyłem takie ocieplane wodery, wziąłem taki mały kasarek i tak przeszedłem się brzegiem jeziora i nazbierałem tych raków skolko ugodno. Po prostu one łażą pod nie jak mrówki. To są te małe amerykańskie raki. Smaczne? Wie pan, zupa była wyśmienita. Goście, mimo wielu innych dobrych potraw, najbardziej zapamiętali sobie tą zupę z raków. Także jak będzie pan miał najbliższe okrągłe urodziny, tak. No, to 40 niedługo, nie? Bardzo pan miły, to polecam, panie Adamie. Się z taką zupą. Zostańmy przy tej 40, bo to bardzo miłe. Pozdrawiam pana. 11, już prawie 12 minut po godzinie 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Naukowcy, proszę państwa, marzyli o nim od 80 lat. Możliwe, że niedługo to marzenie się spełni. Fizykom z Uniwersytetu Harvarda udało się uzyskać metaliczny wodór, czyli mówiąc wprost, zamienić gaz w metal. Eksperyment polegał na ściśnięciu małej próbki wodoru. Trzeba było wytworzyć ciśnienie większe od tego, które panuje we wnętrzu Ziemi, obniżyć temperaturę do minus 200 stopni i już. Brzmi to prawie jak alchemia, przyznaje Angelika Gumkowska z Centrum Nauki Kopernik. Akurat w alchemii chodziło o utrzymanie złota z innych metali, ale tu też takie dziwne sztuczki też są jakby tworzone, bo z czegoś popularnego próbujemy otworzyć coś bardzo, bardzo dziwnego. De facto udało się stworzyć ten metaliczny wodór, tyle że póki co jest jego niewiele, bo próbka ma raptem 8 mikronów średnicy i 1,2 mikrona grubości. Włos ma około 10 mikronów średnicy. Profesor Marek Tkacz z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Skąd to ogromne zainteresowanie metalicznym wodorem? Ten wodór mógłby mieć niespotykanie interesujące własności. Mógłby być nadprzewodnikiem, jak przewidują teorie, w temperaturze pokojowej. Do czego to może się przede wszystkim przydać? Jeżeli w warunkach normalnych moglibyśmy uzyskać metal, który jest lekki jak wodór, czyli wiadomo jest najlżejszym gazem, moglibyśmy mieć ultralekkie konstrukcje. Mogłoby to też być świetne paliwo rakietowe, bo wodór jest używany jako paliwo rakietowe, ale w postaci płynnej. Jeżeli mielibyśmy go jeszcze bardziej zestalonego, z ciekłego nawet w metaliczne, to on by miał dużo większą kaloryczność, więc wystarczyłby na przykład na dłuższe podróże. To jest, odwołując się już do tej alchemii, taki kamień filozoficzny współczesnej fizyki. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Mamy wodór, który jest, jak wiadomo, bardzo lekkim do tej pory gazem, ale w momencie, kiedy on przyjmie tą metryczną formę, to będzie tak naprawdę możliwość tworzenia na przykład przewodników, które właściwie nie będą stawiały żadnego oporu, czyli tak naprawdę przesyłanie prądu na duże odległości będzie odbywało się bez żadnych strat. Urządzenia elektryczne nie będą się grzały. Jak to możliwe, że gaz został zamieniony w metal? To nie jest jedyny przykład takiego przejścia gaz metal. Najbardziej takim spektakularnym do tej pory osiągnięciem była metalizacja tlenu. To zostało zrobione około 20 lat temu już. Problem otrzymania tego materiału w takiej skali, który byłby użyteczny, jest praktycznie zupełnie wręcz niemożliwy. Nie ma takich aparatów, które by mogły generować ciśnienia tego rzędu w większych objętościach. To się udaje tylko i wyłącznie w przypadku tak zwanych kowadeł diamentowych. Diament, jak wiadomo, ma wysoką wytrzymałość i twardość. Problem polega na tym, że wodór ma możliwości w normalnej temperaturze dyfundować do diamentu, co powoduje powstawanie różnego rodzaju defektów. W ten sposób diament jest zniszczony. 10 czy 15 lat temu profesor Ruop z Cornell University był jednym z tych pionierów wysokich ciśnień gazowego wodoru. Otóż on przerwał eksperymenty z metalizacją wodoru po tym, jak 15 par diamentów zostało w jego eksperymentach zniszczone. Kluczowy jest nie sam wynalazek, czy nie sama technologia, ale produkt. Warto zastanowić się, jak długa droga będzie wiodła od tego przełomowego odkrycia do sytuacji, w której to przełomowe odkrycie zostanie w jakikolwiek sposób wykorzystane i zmieni nasze życie. Przywołałbym na przykład kwestię grafenu, który w 2010 roku udało się uzyskać, wywołał ogromne oczekiwania, ogromny entuzjazm, ale tak naprawdę my ciągle słyszymy o nowych technologiach związanych z grafenem, a tego grafenu ciągle nie ma w naszym życiu. Odnosząc to do metalicznej formy wodoru, tutaj no, widzę pewną analogię, że zachwycamy się pewnym bardzo ważnym odkryciem, ale też warto zastanowić się, kiedy to odkrycie będzie miało przełożenie na nasze życie. Naukowcy podejrzewają, że metaliczny wodór naturalnie występuje we wnętrzu Jowisza na przykład, także Saturna, a przemianie gazu w metal przyjrzał się Mariusz Krzemiński. 16 minut po 18. Pani Alicja zastanawia się i pyta, co to jest ta ciućma wodna, nie mam pojęcia. No, ciućma wodna występuje, jak sama nazwa wskazuje, w wodzie. Jest powszechna, wszystko co żyje może być ciućmą wodną. To robi Williams. Oh, the shark bay has such teeth dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath bay, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth deep, scarlet billows start to spread. The fancy gloves, though, is on that heath bay, so there's never, never a trace of breath. On the sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. And someone sneaking around the corner, could that be our boy, Mac the Knight? From a tugboat down by the river, don't you know, there's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. Five will get you 10 old Mackeys back in town. Gee, by Louis Miller, he disappeared, baby, after drawing out all his hard-earned cash. And now Mackey spends, he spends just like a sailor. Could it be, could it be, could it be our boy done something rash? Yeah, Jenny Diver, oh, Suki Torchy. Look out, Miss Lottie Lennon. And oh, Lucy Brown. Dziewiętnaście minut po godzinie 18:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Teren dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Krakowie-Płaszowie w końcu ma zostać zagospodarowany. Dziś władze Krakowa podpisały porozumienie w tej sprawie z gminą żydowską. Magistrat przejął teren wokół tak zwanego Szarego Domu, dawnego karceru obozowego. To otwiera drogę do stworzenia tam miejsca pamięci. Karol Surówka. Niemiecki obóz pracy przymusowej, później przekształcony w obóz koncentracyjny KL Plaszów, powstał w 1942 roku. W ciągu 2 lat do obozu trafiło od 50 do 150 tysięcy osób, głównie z Małopolski. Więźniowie zmuszani byli do ciężkiej pracy. W okolicy KL Plaszów funkcjonowała fabryka naczyń emaliowanych Oskara Schindlera. Na podstawie jego historii w 1993 roku Steven Spielberg nakręcił film Lista Schindlera. Mimo rozgłosu, jaki temu miejscu przyniósł film, teren dawnego obozu przez dekady był zaniedbany. Brakowało m.in. odpowiedniej liczby tablic informacyjnych. Efekt? Latem w ciągu dnia wiele osób przychodziło tam się opalać, nocą schodziła się młodzież. Do dziś wielu okolicznych mieszkańców nie zna historii terenu, po którym spaceruje. Czy wie pan może, co upamiętnia tamten pomnik? Trzeba? Niestety nie mam pojęcia. Niestety nie. Zapewne poległych. A tymczasem, jak mówi Michał Zajda z krakowskiego oddziału IPN, wchodząc na teren dawnego obozu Płaszów, stajemy na wielkim cmentarzu. Najnowsze badania mówią o około między 8 a 10 tysięcy osób, które mogą tam się znajdować w wyniku działania Niemców. Wielokrotnie podejmowano próby zagospodarowania terenu dawnego niemieckiego obozu. Z powodu braku porozumienia między miastem, gminą żydowską, a mieszkańcami kończyło się jednak na planach. O zaniedbaniu obozu zrobiło się głośno rok temu. Radio Kraków informuje mówiło m.in. o przypadkach wykopywania szczątków ofiar Holokaustu przez zwierzęta. Czara goryczy przelała się w lutym. Firma budowlana bez pozwoleń rozkopała teren dawnego cmentarza żydowskiego, rozrzucając w okolicy kości zmarłych. Pieczołowicie zbierał człowiek, dawaliśmy to na medycynę sądową, żeby faktycznie stwierdzić, że to są szczątki pochodzenia ludzkiego. To jest naprawdę bardzo przykre. Mówił przewodniczący gminy wyznaniowej żydowskiej w Krakowie, jeden z ocalałych z listy Schindlera, Tadeusz Jakubowicz. Dziś władze Krakowa zapowiedziały, że w końcu teren zostanie zagospodarowany. Magistrat podpisał porozumienie z gminą wyznaniową żydowską w sprawie przejęcia działek przy tak zwanym Szarym Domu. To otwiera drogę do stworzenia tam miejsca pamięci. Będą to odwiedzać także ludzie starsi, więc ławeczki, na których będzie można przysiąść, są konieczne. Już poza obrysem obozu zaplanowany jest budynek muzealny zwany memoriałem. Jak dodaje Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, teren dawnego obozu nie zostanie całkowicie przebudowany. W dalszym ciągu będzie można tam spacerować. Różnica będzie taka, że spacerujący będą wiedzieli, gdzie się znajdują. Z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że Niemcy planowali w Płaszowie stworzenie obozu zagłady. W 1943 roku rozpoczęto budowę komór gazowych krematoriów. Budowy nie ukończono, dlatego w 1944 roku większość więźniów wywieziono do obozu Auschwitz. Przypomnijmy, dzisiaj przypada 72. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz. Międzynarodowy Dzień Ofiar Holokaustu. 23 minuty po 18:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Cześć Santana, India Ari, Yo-Yo Ma. Pan Janusz napisał, muszę pana rozczarować, ciućma wodna to nie osobnik, który żyje w wodzie, lecz to osoba, która sobie nie radzi w wodzie, inaczej fajtłapa, po prostu pozdrawiam. Aha, czyli na przykład ciućma leśna to fajtłapa, która zgubiła się w lesie. Nie mówiąc o ciućmie radiowej, która zgubiła się w radiu. Dwadzieścia osiem po osiemnastej. Alice Cooper. Eleanor Rigby picks up the rice in the church when her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one will save all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? To już 18:30. Skrót wiadomości przed nami. Jolanta Pawlak. Nowoczesna zmienia swoje władze. Do dymisji podał się cały zarząd prezydium klubu w skład nowego. Oprócz szefa ugrupowania weszli m.in. wicemarszałek Barbara Dolniak, Kamila Gasiuk-Pichowicz, Zbigniew Gryglas, Paulina Henning-Kloska, Marek Sowa i Mirosław Suchoń. Rzecznikiem Nowoczesnej została Katarzyna Lubnauer. Wcześniej z funkcji zrezygnował Paweł Rabiej. Nowa rzeczniczka w rozmowie z TVP Info zapewniła, że to nowe otwarcie partii. Doszliśmy do wniosku po trochę ponad roku funkcjonowania w Sejmie, że musimy rozszerzyć liczbę osób zaangażowaną w pracę klubu i w ogóle partii. W związku z tym postanowiliśmy rozdzielić osoby, które pracują w zarządzie od osób, które pracują w prezydium, przynajmniej większość z nich. W związku z tym podało się całe prezydium dotychczasowe do dymisji poza przewodniczącym i panią marszałek Barbarą Dolniak, która jest z urzędu i wybraliśmy od nowa całe prezydium. W nowym prezydium nie ma m.in. wiceszefowej partii Joanny Schmidt. Ryszard Petru zaprzeczył, by jego wyjazdy z posłanką miały wpływ na zmiany w prezydium. Klubu. Parlament Turyngii wykluczył tamtejszego szefa frakcji Alternatywa dla Niemiec z uroczystości upamiętniających ofiary nazizmu. W zeszłym tygodniu Bjorn Höcke określił pomnik Holokaustu w Berlinie mianem hańby. Zarzucił Niemcom pielęgnowanie mentalności pokonanego narodu i domagał się zwrotu o 180 stopni w polityce historycznej. Wypowiedź spotkała się ze zdecydowaną ripostą przedstawicieli innych partii. A przedstawiciele ambasady Izraela i społeczności żydowskiej wzięli udział w warszawskich uroczystościach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu. Prezes Fundacji Shalom, Gouda Tencer, przypomniała, że także jej ojciec był więźniem Auschwitz. Międzynarodowy Dzień Pamięci jest krzykiem żydowskich dzieci, matek i ojców. Krzykiem zamordowanego żydowskiego narodu. Pamiętamy. To był skrót informacji, pełny serwis o 19. Pogoda w niedzielę. 29, proszę państwa, dzień stycznia przyniesie nieco przyjemniejszą aurę. W Szczecinie, Wrocławiu na termometrach zobaczymy nawet 4 stopnie Celsjusza. Jedynie w Lublinie, Kielcach temperatura spadnie poniżej 0 stopni. W pozostałych regionach będzie się wahać od 1 do 3. Niedziela będzie równie słonecznym dniem, co sobota. Pani Ada napisała, w dzikiej Zatoce Bałtyku o zachodzie słońca morze płaskie jak stół, jak na Mazurach. Tylko raków nie było. Ciućmy też nie widziałam. Za zimno czy co? Zamiast zupy ala Pan Adam będzie mrożonka, ale rybna. Pozdrowienia. My również pozdrawiamy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

night, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me. To Bee Gees. Osoby z chorobami dróg oddechowych powinny ograniczyć wychodzenie. Taki komunikat można często usłyszeć w radiu, gdy poziom zanieczyszczeń powietrza w Krakowie, Katowicach czy w Warszawie znów bije rekordy. Ale czy drzwi, okna faktycznie zatrzymują smog? Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza postanowiła sprawę zbadać. Pierwsze wyniki nie napawają optymizmem. O sprawie Karol Surówka. Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu koło Olkusza. Zabytkowy budynek pośrodku sosnowego lasu, z dala od fabryk czy osiedli. Większość pacjentów przyjeżdża tam z Krakowa i Katowic. Jak mówią, od razu po przyjeździe czują ulgę. Tu jest bardzo, bardzo dobrze, a nie mówię już w lato, bo tu jestem już piąty raz, proszę pana, to tu jest super. Jak się jednak okazuje, i tam smog dociera. Akademia Górniczo-Hutnicza wspólnie z Radiem Kraków i Polskim Alarmem Smogowym przez 8 dni badała jakość powietrza na zewnątrz i w środku szpitala. Choć smogu było dużo mniej niż w Krakowie, to i tak w jednej z sal w ciągu 2 dni przekroczone były normy Światowej Organizacji Zdrowia stężenia pyłu zawieszonego. Powietrze nie zna granic. Komentuje Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. Nawet takie miejsca, gdzie nie mamy blisko żadnych kominów domowych, żadnej drogi, żadnych zakładów przemysłowych, wręcz przeciwnie, otoczone lasem. Nawet w tych miejscach mamy do czynienia z dość wysokim stężeniem. W momencie, kiedy mamy inwersję, czyli te warunki, które utrudniają rozprzestrzenianie zanieczyszczeń nad całym województwem, również w takich miejscach będziemy mieć zanieczyszczone powietrze. Od razu więc nasuwa się pytanie, skoro w środku szpitala, w środku lasu jest pył, to co dzieje się w mieszkaniach w Krakowie czy Katowicach? Jeżeli mamy budynek, mieszkanie, w którym mamy po prostu stare, nieszczelne okna, przez które, mówiąc kolokwialnie, wieje, no to nie możemy się spodziewać, że to stężenie pyłów zawieszonych wewnątrz mieszkaniu będzie dużo niższe niż na zewnątrz. Zaobserwowaliście takie sytuacje, że w mieszkaniu był alarm smogowy? Zdecydowanie tak. Mówi Jakub Bartyzel z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. On i jego studenci właśnie prowadzą badania jakości powietrza w krakowskich mieszkaniach. W dni, w które na zewnątrz jest smog, w środku normy zanieczyszczeń również są przekroczone. Nawet kilkakrotnie. Prowadziliśmy też badania, na razie wstępne, chociażby budynków, w których jest zainstalowany kominek. Można zaobserwować sytuację, kiedy te stężenia wewnątrz są wyższe niż na zewnątrz. I to też jest pewien sygnał dla ludzi, którzy palą w domach kominkami, że trzeba to też robić umiejętnie i z głową. Zdaniem Bartyzela dużo mniej szkodliwych pyłów jest w mieszkaniach z szczelnymi oknami, w których nie pali się w kominku. Naukowiec zachęca też, by nie otwierać okien podczas smogu oraz by wietrzyć mieszkanie od razu, gdy wiatr zanieczyszczenia przewieje, żeby niepotrzebnie w domu nie magazynować szkodliwych pyłów. Szczegółowe wyniki badań z Akademii Górniczo-Hutniczej mają być znane w połowie tego roku. Za 18 prawie, 19, na trzecim biegu za moment... Arkadiusz, halo, dzień dobry. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie redaktorze, tak. Zaczynam się bać tej dyskusji o ciućmie. Aha, dlaczego? Bo skoro ta ciućma, to pasuje i do kobiety, i do mężczyzny, to już chodzimy na teren ideologii gender. Myśli pan? Ja myślę tak, i obawiam się o pana los. Obawiam się o pana los, panie redaktorze, żeby któregoś piątku tej audycji popołudniowej nie poprowadził na przykład redaktor Chemka lub jakiś inny absolwent Wyższej Szkoły Medialnej. Ale naprawdę, skończmy to. Życzymy wszystkim dziennikarzom pracującym w Trójce wszystkiego dobrego. Niemniej czuję się bezpiecznie, skoro występuje w przyrodzie takie słowo na przykład wspomniane, przypomniane jak guła. Niemniej pozdrawiam pana, panie Arkadiuszu. Co, że nieładne? Walentynki jakieś dziesiańcze. W drodze są, owszem, Adel. A ja mimo wszystko nie potrafię opanować radości, zapowiadając pana. Michał Gąsiorowski za chwilę. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór, witam wszystkich fanów motoryzacji i nie tylko. 71-335, trzeci bieg małpa.polskieradio.pl i jeszcze na Facebooku na trzecim biegu. Tak można się z nami kontaktować, a dziś opowiem m.in. o samochodzie Johna Lennona, o odszkodowaniu za śliskie drogi i o człowieku, który na drugie imię ma Formuła 1. Moto wiadomości. Ale na początek o Arinerze. Podobno ktoś kupił, naprawdę. Chodzi wprawdzie o wersję wyścigową, a nie cywilną, ale okazuje się, że znalazł się pierwszy chętny na polski supersamochód. Na razie kupiec wpłacił dopiero zaliczkę, więc nie przesądzajmy sprawy. W dodatku to auto bez homologacji GT3, potrzebnej przecież do ścigania się na torze w tej klasie. Te informacje potwierdzono na portalu facebookowym Arinery. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za jakiś czas zobaczymy Arinerę Husarię na torze. Trzymam kciuki, żeby to było szybciej niż później, bo niedługo Husaria stanie się jak ta prawdziwa Husaria. Piękna, legendarna, ale przedpotopowa. Teraz o samochodzie z drugiego biegu na osi czasu, dokładnie z 56 roku. Austin Princess, należący dawniej do Johna Lennona, został wystawiony na sprzedaż na aukcji w Arizonie. Samochodem jeździł zresztą nie tylko John Lennon, ale także Yoko Ono. Jakby tego było mało, wcześniej to auto było karawanem, ale zostało przebudowane w środku. Wstawiono nawet do niego fotele lotnicze. Te wygodne, jak były kiedyś, nie te deski, jakie mamy teraz. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak dokładnie wygląda ten samochód, proszę bardzo zobaczyć film Imagine. Tam się pojawia. A propos Lennona, to oczywiście najsłynniejszym jego samochodem jest Rolls-Royce Phantom. Z fabryki wyjechał biały, Lennon kazał go najpierw przemalować na czarno, a później pomalował w hipisowskie kwiaty i wzory. Teraz coś ciekawego o nawigacjach, bo Garmin wprowadza nowe rozwiązanie. Pierwsze to rzeczywisty obraz z drogi, z kamery, na który nakładane są wskazówki, jak jechać. Dzięki temu nie będziemy się zastanawiać, czy to rzeczywiście to skrzyżowanie, na którym mamy skręcić, czy jakieś inne. Choć szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że teraz już jest całkiem nieźle. W drugim chodzi o funkcję jedź, chociaż właściwie to powinienem powiedzieć z wykrzyknikiem. Jedź! Jeśli w korku zagapimy się, samochód przed nami ruszy, a my ciągle będziemy stali, to nawigacja w ten właśnie sposób poinformuje nas, że musimy ruszyć. Nie wiem zupełnie po co, bo zanim nawigacja nas o tym poinformuje, to przyznają państwo, że najpierw z pomocą pospieszą klaksony kierowców z tyłu. No ale dobra, niech będzie. Zdecydowanie bardziej czekam na funkcję stój baranie, nie widzisz, że nie da się zjechać ze skrzyżowania i zaraz zablokujesz wszystkim drogę. O, ta byłaby znacznie bardziej pomocna. To teraz ciekawa analiza z wirtualnej Polski o tym, jak starać się o odszkodowanie, kiedy wpadniemy w poślizg na bardzo śliskiej drodze. Okazuje się, że to jest możliwe i że zarządzający drogą muszą zadbać o nią tak samo, jak zarządzający chodnikami. Jeśli więc pojawi się gdzieś szklanka na drodze i rozbijemy samochód, możemy wystąpić na drogę sądową o odszkodowanie. Trzeba jednak udowodnić, że droga była wyjątkowo śliska, na przykład nagrywając film, na którym to widać. Po drugie, oczywiście nie chodzi o sam moment kolizji, tylko można się przejść i pokazać, że jest bardzo ślisko. Po drugie, jeśli przyjedzie policja i standardowo oskarży nas o niedostosowanie prędkości jazdy do warunków na drodze, znamy to dobrze, nie można przyjąć mandatu. To oznaczałoby bowiem przyznanie się do winy. No i w końcu wniosek o odszkodowanie należy skierować do tego, kto daną drogą zarządza. Drogami wojewódzkimi zarządza marszałek, powiatowymi zarząd powiatu, gminnymi burmistrz lub prezydent miasta. Autostradami zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub w przypadku płatnego odcinka A1, A2 i A4 koncesjoner. Teraz o ciekawej historii marki, która zagrała wszystkim na nosie. Mam na myśli Mazdę, która wbrew wszelkim trendom nie zaczęła wprowadzać w silnikach swoich samochodów turbin, nie zajęła się hybrydami i silnikami elektrycznymi, a postanowiła ulepszyć dotychczasowe silniki benzynowe i diesla. I co? I okazuje się, że to całkiem nieźle zdaje egzamin. Jak to się stało? Zapytałem o to Polaka, który zajmuje chyba najwyższe stanowisko ze wszystkich naszych rodaków w japońskich markach, Wojciecha Halarewicza, wiceprezesa Mazda Europe do spraw komunikacji. Kiedyś Sergio Marchionne, czyli szef Fiat Chrysler Automotive, powiedział, że jeżeli ktoś nie produkuje co najmniej 5 milionów samochodów rocznie, globalnie, to musi zniknąć z tej planety, tak, jeśli chodzi o automotive. I powiem tak, z uśmiechem na twarzy, że wzięliśmy sobie bardzo poważnie słowa Sergio Marchionne i powiedzieliśmy tak, nie będziemy produkowali ponad 5 milionów samochodów. W związku z tym, jeżeli chcemy sprzedawać 1,5 miliona samochodów, tak jak to robimy dzisiaj, może jakoś tam mamy ambicje do 2 milionów samochodów globalnie, czyli na standardy automotive jest to mało. To co musimy zrobić, żeby zaprzeczyć i udowodnić, że nie miał racji pan Marchionne? Odpowiedź z naszej strony była bardzo prosta. Mianowicie musimy mieć technologię, musimy mieć design, musimy mieć coś, co będzie pozycjonowało Mazdę jako coś zupełnie wyjątkowego. Nie możemy sprzedawać Forda, Opla, Volkswagena w innej skórze i troszeczkę jakoś tam podrasowanego pięknym designem i powiedzieć, jesteśmy inni. To musi być absolutnie, musieliśmy mieć ten pierwiastek unikalności. Po prostu wprowadziliśmy coś, co poszło zupełnie pod prąd. Skoro wspomniał pan o tej technologii, to jak sobie spojrzymy na rozwój współczesnej motoryzacji, to właściwie są trzy takie drogie, tak? Napędy hybrydowe, downsizing, czyli obniżanie pojemności przy zachowaniu, powiedzmy, podobnej mocy i droga, którą wybrała Mazda, czyli udoskonalanie tych jednostek, które są właśnie bez używania turbin, bez używania kompresorów, to jest ryzykowne odrobinę. Jest to ryzykowne, natomiast myślę, że warto zaznaczyć bardzo ważną rzecz. My absolutnie nie nogujemy pewnych globalnych trendów. To znaczy prędzej czy później, ja myślę, że prędzej niż później, również na konferencjach prasowych Mazdy będziemy mówili o hybrydach, będziemy mówili o samochodach, o silnikach elektrycznych. Dlatego, że jest to pewien trend, którego się nie da uniknąć. I to jest trend nie tylko, który wymagają klienci, ale jest to trend na świecie, którego wymagają przepisy podatkowe. Na przykład w Kalifornii w 2019 roku, jeżeli ktoś nie będzie miał samochodu zero emisji, nie będzie mógł sprzedawać w ogóle samochodu. W związku z tym od razu, jako że w Kalifornii i Stany Zjednoczone są dla nas głównym rynkiem, to jest prawie że 40% naszego profitu globalnego. W związku z powyższym oczywiście, że będziemy mieli samochód elektryczny, tak? Natomiast my myślimy, nasze liczby to potwierdzają, że dzisiaj technologie hybrydowe, jeżeli weźmiemy tak zwane, to się nazywa po angielsku well to wheel, czyli jeśli chodzi o cały cykl emisji CO2 czy konsumpcji, wcale nie jest to rozwiązanie bardziej ekologiczne. My wrzuciliśmy wyzwanie, że nasze silniki diesla Skyactiv, tak naprawdę jeżeli chodzi o zużycie paliwa, energii, wszystkich rzeczy naokoło tego, mamy taką samą emisję jak samochody hybrydowe. W związku z tym, no właśnie bardzo pragmatycznie do tego podchodzimy. Dwa, dzisiejsze silniki spalinowe, ponad 60% ich efektywności jest wyrzucona. Albo jest to ciepło, albo jest to tarcie, tylko wykorzystujemy 30-40% możliwości tych silników. Nasza konkurencja mówi w ten sposób, skoro silnik spalinowy jest nieefektywny, to zostawmy tą technologię. Mówimy, jeśli jest nieefektywny, to jeżeli uzyskamy troszeczkę więcej tej efektywności i potem na to założymy jeszcze jakieś tam inne instrumenty typu właśnie hybryda, typu jakiś tam plug-in, typu różne rzeczy, nie będę mówił teraz o szczegółach technologicznych, to w tym momencie możemy mieć po prostu technologię, która jeszcze będzie bardziej efektywna niż to, co dzisiaj istnieje na rynku. I myślę, że rok 2017 to będzie rok, w którym będziemy się chcieli właśnie dzielić takim odkrywaniem strony po stronie tych możliwości. No ciekawe, zatem przyszły rok to kolejne doniesienia o nowych możliwościach, a na rynku technologicznym trwa niezwykła walka. Są zupełnie jak w świecie Formuły 1. Za tydzień przedstawię Państwu inną wizję, tę, którą prezentuje Toyota ze swoimi hybrydami. A co do Formuły 1, to czeka nas rewolucja. Człowiek, który rządził formułą od 40 lat, Bernie Ecclestone, został wyrzucony przez nowych amerykańskich właścicieli. Choć Ecclestone ma już 86 lat, cały czas jest pełen wigoru i miał nadzieję, że jeszcze trochę będzie królować w tej dyscyplinie. Nic z tego. Trzeba jednak przyznać, że on zawsze miał niezwykły zmysł do interesów. Więcej o Ecclestone opowiem w niedzielę w trzeciej stronie medalu, a teraz tylko próbka jego możliwości, o której opowie znawca tej dyscypliny Mikołaj Sokół. Podobno kiedyś Colin Chapman, szef zespołu Lotus, założył się ze swoim kierowcą Mario Andretti o $1000, że Mario nie odważy się wepchnąć Berniego do basenu hotelowego. Mario zdradził tę całą intrygę Ecclestone'owi, a Ecclestone powiedział: dobra, wpychaj mnie, ale połowa kasy dla mnie. Jedno z takich anegdotycznych może wydarzeń z przeszłości Berniego, ale pokazuje, że schylał się nawet po chyba drobne dla niego, jakim było wówczas $500. Odstawił swój neseser z dokumentami i powiedział: wrzucaj. Ale historii o Ecclestone'ie jest znacznie, znacznie więcej, a zatem zapraszam na trzecią stronę medalu. Nasz test. To na koniec jeszcze chciałem opowiedzieć o samochodzie, który nawiązuje do tegorocznych zwycięzców rajdu Dakar. Tam podium zdominowali kierowcy Peugeota, więc ja właśnie o Peugeocie, ale takim dość żwawym. 308 GTI. Ma silnik tylko 1,6 litra i aż 272 konie mechaniczne. Mówiąc wprost, grzeje. Do tego ma świetne hamulce i naprawdę bardzo dobrze zestrojone i zawieszenie i przenoszenie napędu. Co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko że świetnie się prowadzi. Ma też solidne wykończenie wnętrza, nawet z pięknymi przeszyciami czerwoną nicią na desce rozdzielczej. Dwie rzeczy, które mi się zdecydowanie nie podobają, to nawigacja multimediami na ekranie dotykowym. No, to nie jest fortunne rozwiązanie. Na szczęście w Peugeocie 3008 już to zmienili, więc w 308 też pewnie zmienią. Do tego dochodzi jeszcze aluminiowa gałka skrzyni biegów. Proszę mi wierzyć, niby drobiazg, ale przysięgam, że zimą przymarza do niej ręka, a latem parzy jak rozgrzany grill. Poza tym można mieć z tego samochodu naprawdę sporo frajdy, a do setki przyspiesza w 6 sekund. Uwielbiam i zawsze uwielbiałem hot hatche. Niestety 308 GTI ma jeden poważny problem. Niewiele droższy jest Ford Focus RS z napędem na 4 koła, do setki przyspiesza w 4,7 sekundy i ma pod maską 350 koni. A na dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Michał Gąsiorowski, pan Kuba, już się gdzieś pojawia powolnym krokiem. I już na pewno... Tak? Jakiś przebój z przytupem będzie na koniec? Zaparkował pan? Niech pan mi sprawi przyjemność. A dlaczego znowu na moim miejscu? Przecież rozmawialiśmy na ten temat kiedyś, prawda? No trudno. 5 minut do 19. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back. Oh, no more. Now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to don't me? Autopromocja.